จะไม่ครอบงำจิตของเขาเป็นผู้ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีอังคณกิเลสไม่เศร้าหมองทำกาละเปรียบเหมือนถาดทองสำริดที่บุคคลนำมาแต่ร้านตลาดหรือมาจากสกุลช่างทองเป็นของสะอาดหมดจดเจ้าของใช้แล้วก็ขัดสีถาดทองสำริดนั้นไม่เก็บมันไว้ในที่มีละอองเมื่อเป็นเช่นนี้สมัยอื่นถาดทองสำริดนั้นก็พึงเป็นของสะอาดหมดจดยิ่งขึ้นฉันใดบุรุษบุคคลนี้ก็ฉันนั้นไม่มีอังคณกิเลสก็รู้ตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีอังคณกิเลสภายในข้อที่บุคคลนั้นพึงหวังได้คือเขาจักไม่มนสิการสุภานิมิตเพราะไม่มนสิการสุภานิมิตราคะจักครอบงำจิตไม่ได้เขาจักเป็นผู้ไม่มีราคะโทสะโมหะไม่มีอังคณกิเลสมีจิตไม่เศร้าหมองทำกาละเนี่ยนะเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะไม่ปล่อยให้จิตเป็นไปกับบาปอกุศลระแวดระวังห้ามปรามไม่ให้บาปอกุศลขณะเดียวกันก็เจริญสมถวิปัสสนาเพื่อรื้อบาปรื้ออกุศลทั้งหมดโดยประการทั้งปวงนั้นเขาก็เป็นผู้ที่สะอาดเนี่ยนะตายไปแบบคนสะอาดตายไปแบบคนไม่เปื้อนบาปเปื้อนอกุศลสังเกตดูนะว่าทำไมท่านใช้คำว่าขัดถูเนี่ยนะใช้คำว่าขัดสีก็แปลว่าศาสนานี้เป็นศาสนาที่มุ่งชำระเนี่ยนะว่าการปฏิบัติขัดเกลานั้นเป็นสิ่งที่ทำแล้วได้ผลเป็นการกระทำที่มีผลไม่ใช่ปล่อยปละละเลยแต่สรรเสริญการขัดการเกลาการขัดการถูการขัดสีนั่นแหละเนี่ยนะเหมือนกับว่าความเกียจคร้านเป็นอันตรายต่อผิวพรรณว่างั้นนะคนที่อย่างมีร่างกายแล้วไม่อาบน้ำอะไรเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันตรายฉันใดใจก็เหมือนกันถ้าไม่ชำระด้วยสิกขาสามก็กลายเป็นใจที่เสียหายฉันนั้นข้อสรุปจากบุคคลสี่จำพวกเนี่ยนะใครที่เป็นคนเลวแต่ไม่รู้ตัวว่าเป็นคนเลวใครที่เป็นอกุศลไม่รู้ว่าเป็นอกุศลนี่เป็นความเสียหายเลวร้ายมากเลยใช่ไหมอย่างคนที่สองใครที่เป็นอกุศลแล้วรู้ตัวว่าเป็นอกุศลเหมือนอย่างว่าคนที่ไฟไหม้บ้านแล้วรู้ตัวว่าไฟไหม้บ้านเขาจะทำยังไงรีบเลยนะรู้ว่าจุดไหนเป็นจุดที่เป็นอันตรายทำให้ไฟไหม้บ้านเขาจะระวังดูแลควบคุมอย่างดีหรืออย่างน้อยที่สุดก็ไปเอาของมีค่ารีบเอาออกมาที่สุดที่จะไฟจะไหม้เสียหายไปฉันใดคนที่เป็นบาปเป็นอกุศลที่รู้ตัวก็ฉันนั้นเนี่ยนะเขาจะรีบพยายามเพื่อจะดับไฟอกุศลเหล่านั้นได้ทีนี้คนที่มีกุศลเนี่ยนะถ้าไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังเจริญกุศลที่เจริญเป็นสิ่งที่ดีมีสาระเขาจะรักษาสิ่งเหล่านี้ให้ยืดยาวได้ไหมไม่ได้เหมือนอย่างว่าคนบางคนเนี่ยได้อ่านพระไตรปิฎกแต่ความที่เขาไม่เห็นคุณไม่เห็นสาระของการอ่านพระไตรปิฎกอ่านไปไม่กี่หน้าก็เลิกเลยนะก็เลิกเลยตอนหลังก็ไม่รักษาไม่ศึกษาให้ต่อเนื่องอะไรในที่สุดก็เสียหายเพราะอยู่กับความดีแล้วก็ไม่รู้จักความดีในที่สุดก็ประทุษร้ายความดีแต่ใครที่วิจารณญาณแม่นยำรู้อะไรเป็นความดีอะไรเป็นทางแห่งความดีแล้วก็ภาคเพียรแล้วจะเจริญดีที่สุดต่อไปอย่างไรเขาก็สามารถที่จะรักษาสามารถที่จะเจริญคุณงามความดีเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะส่วนหัวข้อตรงนี้ก็คงพักสักครู่ก่อนนะเชิญผ่านกิเลสตัวนี้ให้ชัดๆเลยเนาะในหน้า344ข้อ56เป็นต้นกล่าวว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะถามว่าคำที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าอังคณะเนี่ยคำนั้นเนี่ยเป็นชื่อของอะไรหนออยากรู้จริงว่าคำว่าอังคณะนี่หมายถึงอะไรเมื่อกี้พูดบ่อยใช่ไหมอังคณะกิเลส พระสารีบุตรก็บอกว่าคำว่าอังคณะกิเลสนี้เป็นชื่อของอิจฉาวจระที่เป็นบาปอกุศลอิจฉาวจระนี่หมายถึงว่าความปรารถนาที่เป็นบาปความปรารถนาที่เป็นอกุศลเป็นความปรารถนาที่มีโทษท่านในอัตถกถาหน้า372ที่บอกว่าอังคณะกิเลสเนี่ยหมายถึงกิเลสเพียงดังเนินกิเลสเพียงดังเนินเป็นชื่อของอกุศลธรรมที่ชั่วช้า บทว่าอิจฉาวจรานังเนี่ยนะแปลว่าเป็นชื่อของการเที่ยวไปด้วยอำนาจแห่งความอยากเป็นความอยากที่เป็นเหตุให้เกิดกิเลสเป็นความอยากที่เป็นปัจจัยให้เกิดความโกรธเป็นความอยากที่ทำให้เกิดความน้อยอกน้อยใจนะเป็นความอยากที่ในที่สุดก็นำมาซึ่งความน้อยอกน้อยใจนำมาซึ่งความเสียใจเนี่ยนะมาดูอย่างเช่นในหน้า344ข้อ57มาดูอังคณะกิเลสอย่างหนึ่งในสูตรนี้เน้นพิเศษคือเน้นกับพระภิกษุนะแต่คารวะก็เอาไปใช้เทียบเคียงกับเรื่องอื่นได้อย่างยกตัวอย่างว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เกิดความปรารถนาปรารถนาด้วยอำนาจอกุศลว่าเราพึงเป็นผู้ต้องอาบัติแล้วหนอแปลว่าเป็นคนมีอาบัติติดตัวเนี่ยนะแต่ภิกษุทั้งหลายอย่าพึงรู้เราว่าต้องอาบัตินี้เลยนี้เป็นฐานะที่มีได้คือตัวเองไปทำความผิดมาใช่ไหมไปทำความผิดไปต้องอาบัติมาทีนี้ก็ไม่อยากไม่ต้องการให้ผู้อื่นรู้แต่ว่าในที่สุดคนอื่นเขาก็รู้จนได้ว่าภิกษุเนี่ยต้องอาบัติทีนี้พอรู้ว่าคนอื่นเขารู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยมีอาบัติติดตัวเธอก็จะเกิดความโกรธความไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุทั้งหลายรู้เราว่าต้องอาบัตินี้เป็นฐานะที่จะมีได้นั้นความโกรธและความไม่เช่มชื่นทั้งสองอย่างนี้ชื่อว่าอังคณะอัตถกถาอธิบายว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เกิดความอยากนะคือความอยากนี้เกิดขึ้นแก่ภิกษุบางรูปโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งฐานะนั้นฐานะแห่งความอยากนั้นมีอยู่คือยังหาได้เช่นว่าตัวเองเนี่ยต้องอาบัติแล้วเช่นไปต้องอาบัติปาจิตติอาบัติทุกกดทุพพาสิทธิ์ไปเป็นอาบัติทุลใจเป็นอาบัติสังฆาธิเศษก็พยายามที่จะปกปิดไม่ให้คนอื่นเขารู้ว่าตัวเองนี้เป็นอาบัติถ้าพูดแบบสมัยใหม่นะก็บอกว่าไปแอบกินข้าวเย็นมาเนี่ยนะก็ปิดเงียบเลยไม่ให้ใครรู้ว่าตัวเองนี้ไปแอบกินข้าวเย็นมาใช่ไหมหรือไปแอบดื่มเหล้ามาเนี่ยนะก็ปิดเงียบไม่ให้ใครรู้ว่าตัวเองนี้แอบดื่มเหล้ามาหรือไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงที่ไหนมาก็ไม่รู้นะก็มาเก็บตัวเงียบพยายามปกปิดความเลวอันนั้นอะไม่ให้คนอื่นเขารู้หรอกว่าตัวเองเนี่ยไปทำความผิดไปเลวมาถามว่าทำไมเธอไม่ต้องการให้คนอื่นเขารู้ว่าไปทำเลวมาก็เพราะความที่เธอเป็นผู้มีความต้องการลาภต้องการสักการะเป็นเหตุอธิบายว่าภิกษุผู้มีความต้องการลาภลาภนี้โดยศัพท์แปลว่าการได้จีวรได้อาหารได้ที่อยู่อาศัยได้ยาทั้งหลายเนี่ยนะการได้ปัจจัย4นั่นแหละเรียกว่าลาภทีนี้ใจเนี่ยต้องการแต่ลาภต้องการแต่สักการะเหล่านี้ทีนี้ไอ้ลาภสักการะที่เกิดเหล่านี้เนี่ยนะตรงๆแล้วเกิดจากบุญเก่าเป็นปัจจัยความที่ตัวเองได้สั่งสมบุญเอาไว้เนี่ยนะแล้วก็มนุษย์ทั้งหลายก็เลยพากันเคารพสักการะเพราะคนที่ได้รับสักการะเนี่ยนะเป็นผลแห่งบุญเก่าแต่ก็ไปเข้าใจผิดก็เลยคิดอย่างนี้ว่าภิกษุต้องอาบัติแล้วพระเถระทั้งหลายรู้เข้าก็จะบอกแกพระเถระผู้ปานกลางทั้งหลายภิกษุปานกลางก็จะบอกแก่ภิกษุใหม่ภิกษุใหม่ก็จะบอกคนเฝ้าวัดเฝ้าวิหารคนเฝ้าวิหารก็จะไปบอกภิกษุณีแล้วก็บอกกันโน้ตบริษัท4รู้กันหมดเลยว่าเราเนี่ยเลวนะเราเนี่ยไปเป็นอาบัติมีอาบัติติดตัวเพราะฉะนั้นถ้าคนอื่นเขารู้กระจายไปหมดเลยเนี่ยอย่างนี้ก็จะเป็นอันตรายแก่ลาภเราน่าละอายจริงเราต้องอาบัติแล้วจริงขอภิกษุทั้งหลายอย่ารู้เราเลยเนี่ยนะอย่ารู้ว่าเราเนี่ยไปเป็นอบัติไปเป็นอะไรมาเลยก็ไม่ต้องการให้ภิกษุอื่นเนี่ยรู้ในที่สุดภิกษุอื่นเขาก็รู้จนได้ก็ประโคมข่าวซะเกลี้ยงหมดเลยนะแล้วก็เป็นสิ่งที่จริงด้วยถ้าไม่จริงก็ว่าไปเรื่องนึงถ้าไม่จริงไม่ได้น่าหนักใจอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเกิดความสิ่งนั้นเป็นความจริงเข้าล่ะเดือดร้อนละเพราะฉะนั้นเหตุที่จะให้ภิกษุเหล่าอื่นรู้เรื่องภิกษุนั้นมีอยู่จริงคือมีอยู่ทีเดียวไม่ใช่ไม่มีเพราะว่าพระเถระทั้งหลายรู้เข้าแล้วก็จะบอกภิกษุปานกลางภิกษุปานกลางก็บอกภิกษุใหม่ภิกษุใหม่ก็ไปบอกคนเฝ้าวัดไอ้พวกคนเฝ้าวัดก็ไปเล่าให้ภิกษุณีฟังภิกษุณีก็ไปเล่าให้โยมมารู้กันระบาดกันทั่วไปหมดเลยเธอก็ปรากฏอย่างนี้ก็เป็นผู้อัปยศอัปยศเข้าไปตั้ง100บ้านเช็ดเท้าที่ธรณีประตูตั้ง100แห่งออกมาด้วยบาตรเปล่ามีใครใส่บาตรเลยนะก็ไม่มีใครนับถือไม่มีใครบูชาสักการะอะไรเลยเพราะอะไรเพราะภิกษุทั้งหลายรู้จักเราว่าเป็นผู้ต้องอาบัติแล้วเธอก็คิดว่าเราถูกภิกษุเหล่านั้น ทำให้เสียหายไปแล้วอย่างนี้ก็เกิดความขุ่นเคืองเกิดความน้อยใจเนี่ยนะมองใครด้วยสายตาที่เลวร้ายหมดเลยเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าเราเนี่ยเลวพอไม่ต้องการยิ่งปิดเหมือนกับว่ายิ่งเปิดอ่ะนะก็คนที่อะไรนะมันเคยเห็นเด็กๆมันทำความผิดแล้วปกปิดตัวเองไหมถามว่าสนิทไหมไม่สนิทหรอกผู้ใหญ่ที่อย่างเช่นอ่ะพระใหม่ๆเนี่ยนะถ้าไปเป็นอาบัติแล้วยิ่งแกล้งปิดนะอย่าคิดนะว่าพระเถระที่บวชนานๆเขาไม่รู้เพราะประสบการณ์ชีวิตเขามีมากเมื่อเขามีมากเนี่ยกิริยาอาการคำพูดบางอย่างที่หลุดออกมาเข้าใจทันทีเลยมันแปลว่าอะไรในที่สุดก็มีการซักไซ้ไล่เลียงระแคะระคายเข้าก็รู้ความจริงเข้าพอรู้ความจริงก็มีการเปิดเผยก็เปิดเผย1 2 3 4ปากต่อปากปากต่อปากเรื่องมันก็ยาวสาวไปเรื่อยอดลาภสการะเลยกันนี้ไม่มีคนนับถือไม่มีคนบูชาไม่มีใครเข้าสนใจเลยนะก็กลายเป็นเกิดแต่ความน้อยอกน้อยใจนั้นไอ้คำว่าอังคณะกิเลสกิเลสเป็นดังเนินก็คือความโกรธความน้อยใจสาเหตุคืออะไรสาเหตุคือต้องการปกปิดความเลวของตัวเองแต่มันติดไม่มิดน่ะพอมันติดไม่มิดคนอื่นเขารู้หมดก็ได้แต่ความเสียอกเสียใจได้แต่ความน้อยอกน้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจไม่น่าเลยพลาดความเลวของเราคนอื่นเขารู้ได้ยังไงไม่น่าพลาดเลยไม่น่าไปทำอกุศลไม่ได้เสียใจตรงนั้นนะไม่ได้เสียใจที่ตัวเองไปเป็นอาบัตินะแต่เสียใจที่คนอื่นเขารู้ได้ยังไงว่าเราเป็นอาบัตินะรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงข่าวของเรามันแพร่พายออกไปได้ยังไงเลยเจ็บแค้นใจมากเนี่ยนะทีนี้แสดงว่าเป็นจริงใช่ไหมจริงเดือดร้อนอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นไม่จริงเนี่ยนะถามว่าจำเป็นต้องไปเดือดร้อนไหมใครจะไปคิดอะไรเป็นหมื่นเป็นแสนก็คิดไปเหมือนย่องไปป่วยอะไรกับใครเลยนะแต่ทีนี้คนที่เป็นจริงโดยมากจะเสียใจจะเดือดร้อนใจมากที่คนอื่นเขารู้ว่าเราเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะอันที่จริงเหตุผลทั้งหมดเนี่ยนะก็เพราะต้องการลาภสักการะสรรเสริญและชื่อเสียงอยู่นั่นแหละพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยหมดลาภสักการะสรรเสริญชื่อเสียงก็เลยเดือดร้อนก็เลยเกิดความเร่าร้อนมันก็เลยโกรธโกรธโดยเฉพาะใครที่รู้ข้อมูลเราเนี่ยนะโกรธคนนั้นไปหมดเลยเพราะเขารู้จักความเลวของเราใช่ไหมอันนี้เป็นอังคณะกิเลสข้อที่หนึ่งเนี่ยนะซึ่งสมัยนี้ก็มีไม่ใช่น้อยใช่ไหมตัวเองไปทำความเลวที่ไหนมาก็พยายามจะปกปิดความเลวงั้นใครที่รู้ความเลวของตัวเองก็สมัยถ้าเป็นทางโลกก็ฆ่าทิ้งเลยเนี่ยนะอย่างเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะใครที่ไปทำเลวมาเยอะๆทำเลวมามากๆตามเก็บคนที่รู้ความเลวของตัวเองทิ้งหมดเลยเนี่ยนะก็ตัวเองก็จะได้สร้างประวัติที่ดีเอาไว้ให้แก่ตัวเองใช่ไหมจะได้เป็นคนที่งดงามเป็นคนดีตลอดกาลงั้นใครที่รู้จักความเลวของตัวเองก็ฆ่าทิ้งถ้าโบราณเนี่ยเป็นอย่างนี้เยอะเนี่ยนะเขาเรียกว่าข้ามน้ำเสร็จก็รื้อสะพานว่างั้นแต่นี้ถ้าทางพระก็พยายามจะปกปิดอบัติเป็นต้นที่ตัวเองไปผิดพลาดมาข้อที่สองต่อไปนะอังคณะกิเลสที่สองบอกว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าเรานี้เป็นผู้ต้องอาบัติแล้วหนอภิกษุทั้งหลายพึงโจทย์เราในที่ลับไม่พึงโจทย์เราในท่ามกลางสงนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ตั้งความปรารถนาแหละคนรู้แล้วว่าเราเนี่ยเป็นอาบัติทีนี้ถ้าเขาจะโจทย์เรานะขอให้โจทย์ถ้าแอบโจทย์เถอะอย่ามาโจทย์ประจานเราต่อหน้าสาธารณชนเลยว่างั้นภิกษุทั้งหลายก็ไม่ตัดเป็นอย่างนั้นนะไม่เป็นอย่างที่หวังก็โจทย์ในท่ามกลางภิกษุสงไม่ไปโจทย์ในที่ลับพอโจทย์ในท่ามกลางสงฆ์เธอก็โกรธเกิดความไม่แช่มชื่นคือน้อยอกน้อยใจคิดว่าภิกษุทั้งหลายโจทย์เราในท่ามกลางสงฆ์ไม่โจทย์เราในที่ลับนี้เป็นฐานะที่จะมีได้นั้นความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่ากิเลสที่เป็นอังคณะกิเลสที่เป็นดังเนินเนี่ยนะคืออยากให้เขาเนี่ยไปโจทย์ไปแอบโจทย์อ่ะนะไปคล้ายๆกับเธอนี่ผิดแล้วแอบกระซิบกันสิทำไมจะต้องเอาเราไปเปิดเผยในที่สาธารณชนล่ะว่างั้นนะมันก็ไอ้คนไหนที่เอาตัวเองเอาความเลวตัวเองไปเปิดเผยในสาธารณชนก็เลยโกรธทั้งโกรธทั้งน้อยใจทั้งแค้นใจเนี่ยนะพูดอะไรก็ไม่ได้เพราะตัวเองเป็นจริงนี่ใช่มั้ยก็เลยได้แต่ความโกรธความน้อยใจเนี่ยนะแต่ที่เป็นอย่างนั้นน่ะนะเหตุผลที่โกรธที่เกลียดที่น้อยใจก็เพราะตัวเองต้องการลาภสักการะใช่มั้ยพอรู้ว่าคนอื่นเค้ารู้เค้าโจทย์เราในที่เนี่ยคนก็จะเลิกชมเราคนก็จะเลิกนับถือเราคนก็ไม่ให้ความสำคัญแก่เราไม่สนใจเราเพราะนั้นไอ้ความที่ต้องเรียกร้องความสำคัญเรียกร้องหาลาภสักการะหาชื่อเสียงหาความห หาคำยกย่องสรรเสริญเนี่ยเป็นเหตุให้น้อยอกน้อยใจเพราะไม่ได้ดังที่ตัวเองต้องการนั่นแหละเพราะฉะนั้นตัวเองก็เลยมีแต่ความน้อยอกน้อยใจมีแต่ความเสียอกเสียใจเนี่ยนะอนังคณะกิเลสที่3บอกว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราพึงเป็นผู้ต้องอาบัติแล้วหนอบุคคลที่เสมอกันเนี่ยพึงโจทย์เราบุคคลที่ไม่เสมอกันไม่พึงโจทย์เราข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้บุคคลที่นะกลายเป็นว่าบุคคลที่ไม่เสมอกันเนี่ยโจทย์ภิกษุนั้นบุคคลที่เสมอกันไม่โจทย์ภิกษุนั้นนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เธอก็เกิดความโกรธความไม่เข้มชื่นเพราะคิดว่าบุคคลที่ไม่เสมอกันโจทย์เราไม่ใช่ผู้เสมอกันโจทย์ความโกรธและความไม่เข้มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณะตัวเองนี่หวังไว้เลยนะว่าคนที่มาโจทย์เราว่าเธอเนี่ยต้องอาบัตินะคนที่โจทย์มันน่าจะมีอาบัติติดตัวเหมือนกันแต่ว่าถ้าเขาไม่โจทย์เราแล้วแกมันดีนักเหนือนหนาหรือไงใช่ไหมแกก็เลวเหมือนข้านี่แหละนะก็จะได้ว่าเขาคืนได้นะทีนี้ไปเอาคนดีจริงๆเลยนะคนไม่มีความเศร้าหมองไม่มีบาปแปดเปื้อนมาเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ที่แท้จริงคนบริสุทธิ์โจทย์เราเนี่ยนะพูดคืนก็ไม่ได้พูดเรียกว่าอะไรนะย้อนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็ได้แต่ความอึดอัดได้แต่ความน้อยใจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่แบบพอๆกันมาโจทย์ใช่ไหมเลวพอๆกันมาโจทย์นะก็จะได้โอกาสเล่นงานคืนบ้างนะแล้วแกมันดีนักหรือยังไงเนี่ยนะนะบอกเธอนี่ทำไมเธอไปทำเลวอย่างนั้นมาเอาแกก็เลวเหมือนกันฉันก็มีข้อเลวของเธอนะเธอไปทำผิด1 2 3 4 5ดังต่อไปนี้ใช่ไหมก็สาดโคลนเทโคลนใส่กันเทกันไปเทกันมาก็เลยบอกว่าละเลงพอๆกันทีนี้ฝ่ายคนสะอาดคนที่เขาเยี่ยมกว่ามีคุณสมบัติดีกว่าโดยประการทั้งปวงเขาพูดคำไหนมาเรารับหมดเลยท่านเนี่ยนะเรียกว่าแก้ตัวก็ไม่ได้แก้ต่างก็ไม่ได้เอาคืนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็ได้แต่ความน้อยอกน้อยใจได้แต่ความเสียใจเนี่ยนะอันนี้แหละเขาเรียกว่าอังคณะกิเลสที่จริงก็เกิดจากความปรารถนาใช่ไหมตัวเองเนี่ยมีความผิดจริงเนี่ยนะเมื่อมีความผิดจริงเนี่ยแล้วคนที่มาว่าเราเอาคืนไม่ได้ได้แต่ความน้อยเนื้อต่ำใจอยู่นั่นแหละคล้ายๆอะไรนะคนที่ถูกพ่อแม่ว่าใช่ไหมตัวเองเนี่ยไปทำผิดมาจริงนะถ้าเพื่อนว่ายังเอาเพื่อนคืนนะแต่ทีนี้พ่อแม่ว่าพูดอะไรคืนก็ไม่ได้ก็พ่อก็แม่ก็ได้แต่เก็บความน้อยอกน้อยใจได้แต่ความน้อยเนื้อต่ำใจพูดอะไรก็ไม่ได้อย่างนั้นทีนี้ข้อต่อไปอังคณะกิเลสที่4ว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าถ้าอะไรหนอพระศาสดาพึงซักถามสอบถามเราเท่านั้นแล้วทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายไม่พึงทรงซักถามสอบถามภิกษุอื่นแล้วแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ตั้งความปรารถนานะถ้าพระพุทธเจ้าเทศนะให้เทศเหมือนเทศคุยกับเราอย่างเดียวว่างั้นทีนี้พระศาสดาก็พึงซักถามพึงสอบถามภิกษุอื่นแล้วแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายหาทรงซักถามสอบถามภิกษุเหล่านั้นแล้วแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายไม่นี้เป็นฐานะที่จะมีได้เธอก็จะโกรธไม่เข้มชื่นเพราะคิดว่าพระศาสดาทรงซักถามสอบถามภิกษุเราอื่นแล้วทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายหาทรงซักถามสอบถามเราแล้วทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายไม่ความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้เป็นอังคณะกิเลสสมัยพุทธกาลนี่ก็ไม่เบาเหมือนกับสมัยนี้เหมือนกันนะคือเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมดูความภิกษุทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยนะแม้อยากให้พระพุทธเจ้าถามคำถามนี้กับเราคนเดียวเนี่ยนะก็จากถ้าพระพุทธเจ้าถามแบบนี้แล้วตอบตัวเองกลายเป็นคนเด่นทันทีกลายเป็นที่ยอมรับของบริษัท4ทันทีเลยว่าโอ้นี่พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับเรานะพระองค์จึงสอบถามเราทีนี้พอเรากลายเป็นคนเด่นเข้าเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็เอาปัจจัย4เอาอาหารเอาอะไรมาถวายเราก็ไปกลายเป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงปรากฏในบริษัท4เลยนะขวัญขอให้พระพุทธเจ้าเวลาถามนะถามเรื่องรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยขอให้ถามเราเถอะพุทธเจ้าไปถามคนอื่นหมดเลยไม่ถามเราเลยก็ได้แต่ความน้อยอกน้อยใจเนี่ยนะได้แต่ความน้อยอกน้อยใจที่เป็นอย่างนี้เนี่ยนะอรรถกถาหน้า376ย่อหน้ากล่าวว่าภิกษุผู้มีความต้องการลาภนี้อยากให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงย้อนถามแต่ต้องการให้ถามปัญหานั้นด้วยถ้อยคำเพื่อจะคล้อยตามเช่นรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าเป็นต้นเนี่ยนะยังไงก็ต้องตอบได้อยู่แล้วใช่ไหมรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงโทสะเป็นกุศลหรืออกุศล อกุศลพระเจ้าค่ะอย่างนี้ตอบไม่ยากแล้วแน่นอนนะแต่ไม่ใช่ตรัสถามว่าเธอนี่ได้มรรคผลหรือยังเธอเจริญวิปัสสนาไหมอย่างเงี้ยไม่แต่อยากให้เป็นคำถามที่เปิดช่องโหว่ให้ตอบแบบง่ายๆเลยนะเรียกว่าหลับหูหลับตาพูดหลับตาตอบก็ยังถูกกว่านั้นเถอะเพราะว่าภิกษุรูปนี้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าย้อนถามพระมหาเถระทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นในท่ามกลางบริษัทอย่างนี้ว่าสารีบุตรโมคคัลลานะกัสสปะเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรจักสุเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะองค์ก็ปรารภอย่างนี้แล้วแสดงธรรมไปใช่ไหมเห็นพวกมนุษย์กล่าวสรรเสริญยกย่องพระคุณของพระเถระเหล่านั้นอยู่ว่าพระเถระผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายพระศาสดาก็ทรงขอพระทัยแล้วก็เห็นว่าพวกชาวบ้านเป็นต้นเขาก็น้อมลาภสักการะไปถวายพระเถระเหล่านั้นอยู่เพราะฉะนั้นเธอก็ปรารถนาลาภสักการะนั้นก็เลยออกไปยืนใกล้ๆพระพักพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะได้เวลาแสดงธรรมจะได้ถามใช่ไหมเกิดพระพุทธเจ้าไม่ถามขึ้นพระองค์แสดงกับคนอื่นคุยกับคนอื่นหมดเลยไม่สนใจเราเลยเนี่ยนะเธอก็จะโกรธเคืองพระพุทธเจ้าแล้วก็โกรธพระเถระทั้งหลายโกรธพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรโกรธเคืองพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าเรานี่นะตั้งแต่บวชไม่รู้จักการออกไปนอกบริเวณพระขันธกุฏิทุกเวลาไม่เคยห่างเป็นเช่นกับเงาของพระองค์แม้เพียงจะตรัสถามเราแล้วแสดงธรรมเทศนาก็ไม่มีทรงสอบถามพระเถระที่เห็นเพียงครู่เดียวเท่านั้นแล้วก็แสดงธรรมโกรธพระพุทธเจ้านะเราเนี่ยนะอุตส่าห์รับใช้ใกล้ชิดอุปถากมาทุกอย่างไม่ถามเราบ้างเลยเนี่ยนะทำไมไปถามคนอื่นนะพระรูปนั้นนะมาแป๊บเดียวเองพระพุทธเจ้าให้ความสนใจเหลือเกินเราอยู่ตั้งนานไม่เห็นสนใจเราบ้างเลยก็น่าแต่ความน้อยอกน้อยใจนะโปรดพระพุทธเจ้าจะได้บุญไหมเนี่ยขาดทุนชีวิตแล้วนะก็เหมือนว่าไปโกรธกระว่าอะไรนะโปรดพระพุทธเจ้าเนี่ยไปโกรธในฐานะที่ไม่ควรโกรธนะไปโกรธในฐานะที่ควรเลื่อมใสก็เลยเสียหายดีไม่ดีพานไปโกรธพระเถระนะโกรธพระเถระว่าพระแก่รูปนี้นะนั่งตรงหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกับตอไม้เมื่อไรนะพระเถระผู้เป็นธรรมิกะจักให้พระแก่รูปนี้ถึงฐานะแห่งอภัพภาพบุคคลแล้วก็ขับออกจากหมู่คณะเพราะว่าถ้าไม่มีพระเถระรูปนี้ในวิหารนะพระพุทธเจ้าต้องพูดกับเราแน่นอนนี่เพราะรูปนี้แท้ๆมีอยู่นะพระองค์เลยไม่ถามเราเลยนะผ่านโกรธไปหมดเลยใช่ไหมคนเนี่ยนะถ้าความโกรธเกิดขึ้นนะมันมั่วไปหมดนะมันเป็นแสดงความเข่าออกมาเรียกว่ามันโวยวายเกลียดพันเกลียดคนอื่นไปหมดเลยนะฉะนั้นคนที่โกรธเนี่ยนะได้เรื่องไม่เป็นเรื่องก็โกรธไปหมดแหละมันก็คิดดูนะแบบนี้สมัยพุทธกาลก็มีอย่าไปคิดอะไรมาก ส่วนอังคณะกิเลสที่5ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็เกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าถ้าอะไรหนอภิกษุทั้งหลายพึงแวดล้อมเราเท่านั้นเข้าบ้านเพื่อภัตตาหารอย่าแวดล้อมภิกษุอื่นเข้าบ้านเพื่อภัตตาหารเลยข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คล้ายๆว่าบางรูปเนี่ยนะเวลาไปบิณฑบาตอยากให้บริวารเนี่ยติดตามตัวเองเยอะๆติดตามตัวเองมากๆใช่ไหมภิกษุทั้งหลายก็ไปแวดล้อมภิกษุอื่นเข้าบ้านปล่อยให้ตัวเองไปเดินง่ายอยู่คนเดียวนะเพื่อภัตตาหารไม่แวดล้อมภิกษุนั้นเข้าบ้านเพื่อภัตตาหารนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุทั้งหลายแวดล้อมภิกษุอื่นเข้าบ้านเพื่อภัตตาหารหาแวดล้อมเราเข้าบ้านเพื่อภัตตาหารไม่ก็เกิดความโกรธความไม่เข้มชื่นทั้งสองอย่างอันนี้ชื่อว่าอังคณะกิเลสอธิบายว่าภิกษุรูปนี้เนี่ยนะที่ต้องการให้บริวารห้อมล้อมตัวเองเยอะๆเพราะอะไรก็เพราะภิกษุนี้เป็นผู้อยากได้ลาภสักการะเหมือนกันเพราะว่าภิกษุรูปนี้เห็นภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพหูสูตรเข้าบ้านพร้อมกับภิกษุผู้เป็นบริวารกำลังไหว้เจดีย์เห็นอุบาสกผู้เลื่อมใสในภิกษุเหล่านั้นเพราะเห็นคุณธรรมข้อนั้นของท่านเหล่านั้นเลยแสดงอาการของผู้เลื่อมใสอยู่เนี่ยนะเธอก็เลยอยากจะมีบริวารแวดล้อมเยอะๆแบบนั้นบ้างคนอื่นเขาจะได้เลื่อมใสเราว่าเราเนี่ยเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคนมีบริวารเยอะเนี่ยนะทีนี้ไม่มีใครมาห้อมล้อมเลยตัวเองกลายเป็นคนง่อยเง่าอยู่แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะก็เลยโกรธต่อภิกษุทั้งหลายแล้วก็โกรธต่อพระเถระโกรธภิกษุทั้งหลายว่ายังไงโกรธเคืองภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุเหล่านี้ถือเอาเฉพาะจีวรบิณฑบาตที่เกิดขึ้นแก่เรานั้นน่ะบริโภคอยู่แต่ผู้จะมาข้างหลังรับบาตรรับจีวรของเราก็ไม่มีโกรธนะพวกภิกษุเหล่านี้นะใช้แต่ข้าวของเครื่องใช้ของเราอันนั่นก็ของเราอันนั่นก็ของเราอันนั่นก็ของเราใช้แต่ข้าวของของเราอาหารก็ของเราหาเลี้ยงนะไม่มาสนใจเราแม้แต่คนเดียวเลยอย่างเงี้ยนะ ทานโกรธพระไปหมดเลยนะโกรธหมดวัดนั่นแหละแต่ก็จริงนะบางวัดเนี่ยโอ้เจ้าวาดเออะโวยวายจริงๆเลยนะมาอยู่วัดนี้ทำไมไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้นะก็สรรหาคำมาโวยวายละบางทีก็ไปโกรธพระเถระอีกเข้าโกรธพระเถระว่าพระแก่รูปนี้ไปปรากฏตัวในที่นั้นเมื่อไรนะพระธรรมนิกะจะจับเขาออกไปถ้าไม่มีพระแก่รูปนี้ที่สู่ทั้งหลายก็ต้องห้อมล้อมเราแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะแต่ก็เรียกว่าถ้าไม่มีอะไรนะคล้ายๆกับบอกถ้าไม่มีอีกฝ่ายหนึ่งเราต้องชนะแน่นอนเนี่ยนะลักษณะนั้นนะเนี่ยนะถ้าไม่มีคู่แข่งเนี่ยเราต้องเป็นหนึ่งนะคล้ายๆว่าไปแข่งอะไรแข่งกับใครเนี่ยนะถ้าไม่มีคู่แข่งไม่รู้จะเรียกแต่แข่งทำไมใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะก็เลยไม่ต้องการมีคู่แข่งอยากจะมีแต่เราแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะก็คนจะได้แวดล้อมเราเราก็จะได้มีลาภสักการะจะได้คำชื่อจะได้คนยกย่องนับถือสรรเสริญแล้วมันสมหวังไหมล่ะเอาความปรารถนาแบบนี้สมหวังไหมโดยมากไม่สมหวังเมื่อไม่สมหวังก็โกรธแล้วก็จิตใจไม่แช่มชื่นกลายเป็นจิตใจที่อับเฉาเศร้าส้อยเลยเหี่ยวละห้อยอยู่นั่นแหละส่วนอังคณกิเลสที่6เนาะภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าถ้ากระไรเนาะเราเท่านั้นควรได้อาสนะอันเลิศได้น้ำอันเลิศได้บิณฑบาตอันเลิศในโรงฉันอันนี้แปลเป็นภาษาไทยๆว่าขอเป็นคนพิเศษเป็นแขก VIP ณที่นั้นเหมือนกันเถอะภิกษุอื่นไม่ควรได้อาสนะอันเลิศได้น้ำอันเลิศได้บิณฑบาตอันเลิศในโรงฉันเลยนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ทีนี้เอาเข้าจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นสิภิกษุอื่นก็ได้อาสนะอันเลิศได้น้ำอันเลิศได้บิณฑบาตอันเลิศในโรงฉันภิกษุรูปที่ปรารถนานั้นไม่ได้เสนาสนะอันเลิศไม่ได้น้ำอันเลิศไม่ได้บิณฑบาตอันเลิศในโรงฉันนี้เป็นฐานะที่จะมีได้พอไม่ได้อย่างนั้นเธอก็โกรธไม่เช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุอื่นได้อาสนะอันเลิศได้น้ำอันเลิศได้บิณฑบาตอันเลิศในโรงฉันเราไม่ได้อาสนะอันเลิศบิณฑบาตอันเลิศในโรงฉันความโกรธและความไม่แช่มชื่นนี่ชื่อว่าอังคณกิเลสเนี่ยนะก็ปรารถนาอะไรปรารถนาขอเป็นคนพิเศษใช่ไหมอยากได้น้ำอันเลิศคำว่าอาหารอันเลิศก็คืออาหารที่ดีๆอาหารพิเศษน้ำอันเลิศคือไอ้จริงๆน้ำมันก็รสจืดๆเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าใส่ภาชนะที่เลิศๆนะเป็นอะไรนะใส่ภาชนะที่มันมีลวดลายวิจิตรดูงดงามเรียกว่าน้ำอันเลิศหรือได้บิณฑบาตที่เลิศก็เป็นอะไรนะเป็นอาหารของพระรูปพิเศษอ่ะนะก็อยากได้แต่ของดีๆของประณีตประณีตณที่นั้นๆน่ะนะทีนี้ความปรารถนาอัตถกถาท่านบอกว่าความปรารถนาว่าเราคนเดียวควรได้อันนี้เป็นบาปนะแต่เป็นไม่มีโทษสักเท่าไหร่โทษไม่มากถ้าปรารถนาว่าขอเราคนเดียวนี่แหละได้ของดีๆได้ของพิเศษพิเศษอันนี้ไม่บาปเหมือนกันนะแต่ว่ามันโทษไม่มากแต่ถ้าปรารถนาว่าภิกษุอื่นไม่ควรได้อันนี้โทษหนักมากถ้าไปบอกว่าคนอื่นไม่ควรได้ถ้าบอกว่าเราควรได้อันนี้โทษมีโทษเหมือนกันแต่โทษไม่มากแต่ว่าคนอื่นไม่ควรได้อันนี้โทษหนักเนี่ยนะคล้ายว่าไปห้ามอะไรนะความปรารถนาที่ไปห้ามบุญของผู้อื่นห้ามวิบากของผู้อื่นเนี่ยนะภิกษุผู้มีความต้องการลาภรูปนี้เป็นผู้ที่น่าเลื่อมใสโดยการครองจีวรเป็นต้นบางครั้งก็บวชบางครั้งก็ศึกคือบวชศึกๆเนี่ยนะเพราะเหตุนั้นเธอเมื่อภายหลังไม่ได้ที่นั่งเป็นต้นที่ตนเคยนั่งมาแล้วในตอนก่อนเธอคือถ้าเป็นบางรูปเขาบอกว่าตอนแรกนี่บวชพอบวชมาคนเลื่อมใสเยอะมากแต่ก็มีเหตุจนถึงกับศึกหาลาเพศไปพอศึกหาลาเพศไปก็กลับมาบวชใหม่พอกลับมาบวชใหม่ก็อยากจะมานั่งตำแหน่งเดิมเนี่ยนะก็อยากจะมาเป็นตำแหน่งเดิมแต่ทีนี้มันการบวชเข้ามาเนี่ยเขามีลำดับใช่ไหมเข้ามารอบหลังก็ต้องนับใหม่หมดเนี่ยพอนับใหม่ตัวเองก็เลยอาสนะทั้งหมดก็ถึงพระเถระที่พรรษานานตัวเองกลายเป็นพระใหม่ใช่ไหมทีนี้พอเป็นพระใหม่บอกถ้าไม่มีพระเหล่านั้นเราต้องไปได้นั่งที่เก่านั่นแหละภิกษุรูปนี้ก็เลยโกรธเพราะเหตุสองสถานโกรธคือโกรธคนทั้งหลายกับโกรธพระเถระโกรธทานโกรธชาวบ้านด้วยนะโกรธว่าไงโปรดว่าคนเหล่านี้นะอาศัยเราจึงได้ภิกษุทั้งหลายในงานมงคลนี่นะเมื่อก่อนนะบ้านนั้นเวลาไปสวดมนต์เขาก็เอาเรานี่แหละพาพระไปใช่ไหมบ้านนั้นก็มีงานศพเขาก็เอาเรานี่แหละไปก็พากันว่าพูดว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าได้กรุณาพาภิกษุจำนวนเท่านี้ไปทำการอนุเคราะห์แก่พวกกระผมทั้งหลายเถอะเมื่อก่อนนั้นมีแต่มาขอร้องเราหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาได้พาเอาพระเถระแก่ผู้เพียงแต่ได้เห็นชั่วประเดี๋ยวไปเนี่ยนะ เรื่องนี้ช่างเถิดต่อไปนะเมื่อกิจของเขาเกิดขึ้นเราจะรู้กันนะจะเอาคืนนะเดี๋ยววันหลังนะพวกนี้มานิมนต์เราเราไม่สนใจมันหรอกมันนะกระดานนะโรคน้อยใจของพระนะไม่น่าเชื่อนะโรคเหล่านี้ระบาดไปถึงพระสงฆ์องค์พระเจ้าหมดเลยนะโรคนี้หนักกว่าปัดมรณะอีกนะก็มีจริงอ่ะนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องหลอกๆนะเรื่องมีอยู่จริงกันแหละนั่นนะนะโอ้ยเดี๋ยวนี้ก็ต่างจังหวัดก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะก็มีแหละเชื่อแต่ว่าอาจจะมากกว่าสมัยเก่าๆต้องถามลุงเรื่องอ่ะนะรู้ดีทีนี้บางทีก็พานไปโกรธพระเถระโกรธเคืองพระเถระอย่างนี้ว่าถ้าธรรมดาไม่มีพระเถระไม่มีพระแก่ๆเหล่านี้ไซนะคนทั้งหลายต้องนิมนต์เราเท่านั้นเนี่ยนะเสร็จนะก็ต้องถึงเราหมดนะก็มีพวกนี้นะเราเลยอดเลยนะกลุ่มต่อไปอังคณะกิเลสที่7คือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เกิดความปรารถนาที่เป็นบาปนะปรารถนาตัวนี้คือปรารถนาลามกนะปรารถนาเป็น